جیسے کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ, اسلامی تاریخ کی بے شمار یادیں اور باتیں اس مہینے سے وابستہ ہیں. اس مہینے میں جہاں ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وہیں پر دنیا بھر کے مسلمان برصغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت اور عالم اسلام کی روحانی اور نورانی شخصیت حضور بابا فرید گنج شکر اور رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور جہاں جہاں اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ ضرور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ممبروں اور محرابوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہی میں آپ کا اور شریف پاک پتن میں شروع ہو جاتا ہے اور دنیا بھر سے بے شمار مسلمان اس عرس میں شرکت کرتے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں. میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ آج کی نشست میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی ذات مسعود سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. بہت ساری باتیں میں نے جمع کی ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سب سے میری مدد فرمائے. سیرت نگاروں نے اور تذکرہ نگاروں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی پر بہت گفتگو کی ہے اور بازاروں میں بہت ساری کتابیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت سے متعلق موجود ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا نام مسعود تھا. بعض نے کہا کہ پورا نام ان کا فرید الدین مسعود تھا اور بعض نے کہا کہ نام مسعود تھا. ایک محفل میں جو مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی ایک بہت مشہور بزرگ گزرے حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس نشست اور اس محفل میں اپنا نام فرید الدین بابا صاحب کو عطا فرمایا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کو بہت شہرت حاصل ہو گئی اور لوگ آپ کو فرید الدین کہنے لگ گئے, لیکن پورا نام فرید الدین مسعود ہے. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سنِ ولادت ہے وہ مختلف بھی ہے, یعنی اس میں کافی اختلاف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 569 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض نے کہا کہ 571 ہجری میں بابا صاحب اس دنیا میں تشریف لائے. بعض نے کہا کہ 582 ہجری میں بابا صاحب دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ان کے مصنف نے کہا کہ بابا صاحب 595 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. لیکن جو جدید تحقیق ہے وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 569 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تاریخ وصال پر سارے تذکرہ نگار اور سیرت نگار متفق ہیں کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 666 ہجری میں اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا. 666 ہجری. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم کا نام جمال الدین تھا اور یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے. اور اپنے وقت میں تذکرہ نگاروں نے کہا کہ یہ بہت بڑے قاضی تھے. یعنی قاضی کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس تھے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام جمال الدین تھا اور لوگ انہیں قاضی جمال الدین کہہ کے یاد کیا کرتے تھے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی قسم خاتون تھا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی. ان کے کچھ حالات و واقعات میں نے جمع کیے ہیں, وہ میں آج جا کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. یہ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ بابا صاحب کی شہرت کہ اس دنیا میں آپ آئیں گے اس وقت تمام ولیوں کی زبانوں پر تھی. اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 100 برس پہلے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے بعض مشائخ کرام نے یہ پیشن گوئی کی کہ ہندوستان میں ایک شیخ کامل پیدا ہوگا, گنج شکر کے نام سے موسوم ہوگا. یعنی دنیا انہیں گنج شکر کہہ کے پکارے گی, گنج شکر کہہ کے یاد کرے گی. اور ہزار ہاں بندگان خدا یعنی لا تعداد اللہ کے بندے ان کے فیض سے خدا تک پہنچیں گے. اور وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ ان کے اکثر مرید خطب وقت ہوں گے, اپنے وقت خطب ہوں گے ان کے اکثر مرید. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر دستگیر حضرت قطب الاسلام حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ فرید تجھ کو حق تبارک و تعالی نے وہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس شخص نے تیرا ہاتھ یا تیرے مریدوں کا ہاتھ یا تیرے شہزادوں کا ہاتھ پکڑا وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اکثر یہ بات مجھ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے. لیکن مسلمانوں یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا. عموماً بعض لوگ جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں, میں لوگوں کا ذہن بتا رہا ہوں, اگر پادری ہیں تو جب باتیں سنتے ہیں تو چشتی ہو جاتے ہیں, اگر چشتی ہیں تو باتیں سنتے ہیں تو بیت توڑ کر کے پادری ہو جاتے ہیں. میں تمام اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جن بزرگوں کی غلامی کا پٹا آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور جن کی نسبتوں کے آپ امین ہیں اس پہ آپ فخر کیجئے. اگر آپ قادری ہیں تو قادری ہونے پہ فخر کیجئے, اگر آپ چشتی ہیں تو اپنے چشتی ہونے پہ فخر کیجئے, اگر آپ سہروردی ہیں نقشبندی ہیں اشرفی ہیں تو آپ اپنے اپنے بزرگوں پہ فخر کیجئے. بیعت کو توڑ دینا اور دوسرے سلاسل میں داخل ہو جانا, یاد رکھو کہ صوفی کرام کی دنیا میں اور طریقت کی دنیا میں اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. تو جس کھوٹے سے آپ بنے ہو خدا کے لیے اس کھوٹے سے بنے رہو, اور اس ڈر کو چھوڑ کر اور اس آستانے کو چھوڑ کر کے کئی نہ بھاگو. یاد رکھو کہ سارے بزرگوں کے مقام اور مراتب اپنی اپنی جگہ پر ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. عموماً بعض نشستوں میں صرف اسی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیر افضل ہیں, وہ سامنے والا کہتا ہے کہ میرے پیر افضل ہیں, وہ کہتا ہے میرے پیر افضل ہے. خدا کے لیے سنی مسلمانوں, ان جھگڑوں میں نہ الجھو اور اپنے اتحاد کو پارا پارا نہ کرو. بس یوں سمجھو کہ دیکھو کوئی بلب اگر بلو ہے اس میں بلو روشنی آپ کو دکھائی دے گی, کوئی گرین ہے تو اس میں گرین روشنی دکھائی دے گی, کوئی یلو ہے تو اس میں ریڈ روشنی دکھائی دے گی, اور یہ ساری روشنیاں اگر ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے سے ہیں. بغداد میں بہت سے اعظم چمک رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, لاہور میں داتا علی ہجویری چمک رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, باغپتن میں بابا فرید چمک رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, اور اسی طرح اجمیر میں غریب نواز چمک رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. قطب الدین بختیاری کاکی ہو, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو, مخدوم جہانگیر سمرانی ہو, یہ سب ہماری آنکھوں کے نور ہے اور ہم سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے اور پھر ان جھگڑوں سے بالکل دور رہنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, جہاں بابا صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا, جو آپ کا مرید ہوا یا مریدوں کا مرید ہوا یا شہزادوں کا مرید ہوا آپ کے, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. حضرت غریب نواز بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, اے معین الدین اجمیری, میں تیرے مریدوں کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا. اور حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا, اے داروغہ جہنم, کیا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ وہ کہنے لگا, عبد القادر, آپ کے مریدوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اللہ اکبر, اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ سارے سلاسل, یہ سارے سلسلے, یہ سارے قدرت, یہ سب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے. تو خدا کے لیے آپ, میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بہت جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں, اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اتحاد کو ہم نے ثابت قدم رکھنا ہے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دیکھو ایک تو وہ ہے بندہ جو دنیا میں آتا ہے, محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, حضور نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کو چھوڑتا ہے, جن کاموں کو اختیار فرمایا ان کو اختیار کرتا ہے, اور تقوی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی کامل بنا دیتا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے ولی تھے, اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ کے ولی ہے. جیسے حضور غوث پاک ہیں, حضور داتا صاحب ہیں, حضور غریب نواز ہیں, حضور قطب الدین بختیار کاکی ہیں, حضور بابا فرید ہیں, یہ سارے لوگ یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے ولی تھے, اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو یہ اللہ کے ولی تھے. یہی مقام اور یہی مرتبہ حضرت بابا فرید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکر میں اندس میں ہیں, پیٹ میں ہیں. والدہ محترمہ کا ایک دن دل چاہا کہ آپ بیر کھائیں, تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے بیر اٹھایا, اپنے مبارک دانتوں سے کاٹ کر جب کچھ حصہ چبانے کی کوشش کی تو حالت متغیر ہو گئی, عجیب سی کیفیت جسم سے پیدا ہو گئی اور وومٹنگ آئی, الٹی آئی, اور آپ نے قید کر دی. ابھی بابا صاحب کی والدہ جانتی تھی اور اللہ کی ذات جانتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. پھر وقت گزرا اور حضرت بابا صاحب اس دنیا میں تشریف لائے. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ نے جس وقت بڑے ہوئے تو ایک بار والدہ محترمہ آپ سے کہنے لگی کہ بیٹا مسعود, جب آپ میرے پیٹ میں تھے نا تو میرا دل چاہتا تھا میں یہ کھاؤں, میں یہ کھاؤں, اور اکثر دل چاہتا تھا کہ میں بیر کھاؤں, تو میں بیر کھایا کرتی تھی. حضرت بابا فرید مسکرائے اور رب کرنے لگے امی جان میں ایک بات بتاؤں، بیٹا کہو امی جان یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ نے ایک بیر کھایا اور آپ نے کاٹا اور چبانا شروع کیا تو حالت آپ کی متغیر ہو گئی اور پھر الٹی آ گئی، آپ نے طے کر دی، ایسا آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ جی ہاں ہوا تھا۔ تو عرض کرنے لگے امی جان وہ بیر جو ہے وہ مستبے تھا، یعنی اس بیر کے بارے میں شک تھا کہ یہ بیر کس کمائی کا ہے، کس کمائی سے لایا گیا، یہی وجہ تھی کہ میں نے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ کو اس بیر کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو والدہ محترمہ حیران ہو گئی اور وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ معاملہ تو میں جانتی اور میرا رب جانتا، یہ بابا فرید رحمت اللہ نے کوئی اس کی خبر کیسے ہو گئی؟ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی یاد رکھیے کہ پیدائشی ولی ہے، ماں کے پیٹ میں تھے تو ولی، اس دنیا میں تشریف لائے تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی ولی ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک کی چاند رات کو اس دنیا میں تشریف لائے، رمضان المبارک کی چاند رات اس دنیا میں تشریف لائے۔ تذکرہ نگار اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس وقت مطلع ابر آلود تھا اور چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا، لوگ بڑے پریشان ہوئے کیا کریں، علماء کرام سے مشورہ کیا، مفتیان کرام سے مشورہ کیا۔ ابھی جماعت مشورہ کرتی ہوئی جا رہی تھی تو راستے میں ایک مجذوب سے ملاقات ہو، وہ مجذوب کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، مطلب بڑا آلود ہے، چاند دکھائی نہیں دے رہا، اب پتہ نہیں کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، اب تو یہ وقت بھی نکلتا جا رہا ہے۔ وہ مجذوب مسکرائے، فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی جمال الدین کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ آج ان کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور جب بیٹا عطا فرمائے تو صبح ان کی والدہ سے پوچھ لینا کہ ان کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو روزہ ہے، اگر دودھ پی لیا تو سمجھ جانا روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجذوبوں کی باتیں یہ بہت الگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ جو یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں رب اس کو قانون بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کا لباس تم دیکھو تم پھینک کھاؤ، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے۔ ہم تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ میلا کچیلا لباس ہے، تھا بال بھی بڑے ہوئے ہیں، داڑھی جو ہے وہ گرد آلود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مجذوبوں کا بہت مقام ہے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں واقعی لوگ گئے دوسرے دن اور جا کر کے پوچھا کیا معاملات ہوئے، محلے والوں نے بتایا کہ آج جمال الدین کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ اب جا کے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے بابا فرید نے، میرے بیٹے مسعود نے آج میرا دودھ نہیں پیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ چاند نظر آ گیا تھا، چاند ہو گیا تھا، روزہ ہے، تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کیا۔ اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرا مسعود یہ سحری میں ایک بستر سے دودھ پیتا اور افطاری میں دوسرے بستر سے دودھ پیتا تھا، یعنی عموماً جو بچے ہوتے ہیں ماں دونوں پستان ان کے آگے کرتی ہے کہ تھوڑا دودھ بچہ یہاں سے پیتا ہے، تھوڑا یہاں سے پیتا ہے، لیکن بابا صاحب کی بھی عادت تھی، والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ سحری میں اس پستان سے دودھ پیتے تو افطاری میں اس پستان سے دودھ پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھی، صوم و صلاۃ کی پابند تھی، تہجد گزار تھی، اور جو دعائیں کرتی وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھی۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے اس واقعے کو لکھا، بلکہ اس واقعے کی نسبت کی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشید کے، یہ مرید ہے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ میں نے دہلی میں ان کی مزار شریف کی زیارت کی ہے. یہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، تھوڑے فاصلے سے امیر خسرو کا مزار شریف ہے. لیکن حضرت نظام الدین کا جو مزار شریف ہے، خدا کی قسم میں سچ بتاؤں، یہ آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور ایک عجیب سی خوشبو حضرت محبوب الہی کے مزار شریف پر ہے. یعنی بندہ اگر ایک حاضری دے کر گھر آ جائے تو پھر اس کا دل چاہے کہ میں بار بار جاؤں، بار بار جاؤں. تو محبوب الہی کے مزار شریف کی یہ خوبی ہے کہ وہ مزار اپنی طرف کھینچتا ہے، بہت سکون ہے اور بہت روحانیت حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت بابا صاحب کی عمر صرف 5 سال کی تھی. انتقال ہو گیا. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی، آگے میں آپ کو بتاؤں گا، 2 بھائی تھے اور 1 بہن تھی. اب ایک چور محلے کا بہت مشہور، محبوب الہی فرماتے ہیں غیر مسلم تھا، ہندو تھا وہ، اور بڑا لمبا تڑنگا آدمی تھا. اس نے ایک دن یہ منصوبہ بنایا کہ آج کی رات میں چوری کروں گا تو اس گھر میں کروں گا، یعنی بابا صاحب کے گھر میں. رات کے اندھیرے میں حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پہنچا اور دروازے کے جب قریب آیا دروازہ کھلا تھا اور حضرت بیوی سرسم خاتون اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آنکھیں بند تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. محبوب الہی فرماتے ہیں کافی دیر تک یہ دیکھتا رہا کہ یہ ہٹیں اور میں پھر اندر جاؤں. کہتے ہیں وہ بابا صاحب کی والدہ مصلی پر عبادت میں مصروف ہیں. یہ اندر داخل ہو گیا، ان کے 3 بچے، 4 بچے سو رہے تھے، بابا صاحب، بابا صاحب کے 2 بھائی، 1 بہن. اس نے کہا معاملہ بہت آسان ہے. کچھ سامان اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے جب واپس ہونے لگا تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا. اب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے اور پھر یہ گر گیا. ایک آواز بی بی سرسم خاتون کی عبادت میں خلل پیدا کر گئی اور وہ آواز تھی کہ میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی ایسی ہے، کوئی نیک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اگر میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، سارے بےمانی کے کام چھوڑ دوں گا. اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تو میں اسلام بھی قبول کر لوں گا. بابا صاحب کی والدہ عبادت میں مصروف ہے. جب شور و غل اور بڑا تو آپ نے مبارک آنکھیں کھولی، دیکھا گھر میں واقعی لمبا چوڑا بندہ موجود ہے اور وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جب اس کی آہو زاری سنی تو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، مولا اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ دے. بی بی قسم خاتون سے معافی تلافی اس نے کی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا. رات کے اندھیرے میں یہ واقعہ ہوا، پڑوسیوں کو بھی اس کی اطلاع نہیں تھی. پھر صبح ہی صبح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ بابا صاحب کے گھر پہ پہنچ گئے اور حضرت بی بی قسم خاتون کے یہاں اپنی بیوی اور بچوں کو بھیجا. بی بی قسم خاتون نے کہا کتنی آئے ہیں؟ کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا میں اسلام قبول کر دوں گا، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میری بیوی کو بھی کلمہ پڑھائیے، میرے بچوں کو بھی کلمہ پڑھائیے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گھرانے نے اسلام قبول فرما لیا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھی. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت شیخ اعزاز الدین تھے. اعزاز الدین محمود ان کا اعزاز الدین محمد یا محمود ان کا نام تھا. دوسرے بھائی بابا صاحب کے ان کا نام حضرت نجیب الدین نجیب الدین متوکل تھا. اور ایک بہن آپ کی تھی جن کا نام حاجرہ تھا. یہ بابا صاحب کی بہن حاجرہ. میں آپ کو بتاؤں جو دیوانے ہیں وہ جھوم اٹھیں گے. یہی وہ حاجرہ ہیں بابا صاحب کی بہن کہ جن کے بطن عبد سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرما دیا. یہ بھی اللہ کے ولی ہیں. بابا صاحب کے سگے بھانجے اور اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے وصال سے پہلے انہیں اپنا سب کچھ دے دیا. خلافت بھی عطا فرما دی, خرقہ بھی عطا فرما دیا, ساری اجازتیں حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے انہیں دی. تو یہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے سگے جو ہے وہ بھانجے ہیں. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی ابھی تاریخ کی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ آپ کی خدمت سے بیان کر رہا ہوں. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اگر آپ یہ ساری کتابوں کا مطالعہ کریں جتنے لوگوں نے لکھا, تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور 14 واسطوں سے, آپ کے علم میں یہ بات اضافہ کرے گی, 14 واسطوں سے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ملتا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی فاروقی ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہے. اور فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ مسٹر ایم کی گاندھی, جسے ہم گاندھی کہتے ہیں, اس نے بہت بڑے مجمع میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت مثالی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرا عمر ابن خطاب پیدا کرنا ہوگا, دوسرا فاروق اعظم اسے پیدا کرنا ہوگا اگر وہ مثالی ترقی کرنا چاہتا ہے. تو حضور فاروق اعظم کی اولاد سے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کا تعلق تھا. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے اجداد میں ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ شہاب الدین, جو فرخ شاہ کے نام سے مشہور تھے. اور یہ کابل کے حکمران تھے. کابل کے حکمران حضرت شیخ فرخ شاہ تھے. اور دوسری شخصیت حضرت قاضی شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ کی ہے, جو کہ بہت زبردست تذکرہ نگار فرماتے ہیں کہ عالم دین تھے, موقف تھے, مفتی تھے, اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ ان کی گرویدہ تھے اور ان کی محفل میں آتے جس وقت وہ درس دیتے اور آپ سے محفل میں آ کر کے وہ اقتصاد فیض حاصل کیا کرتے تھے. اپنے وقت کے مشہور بادشاہ, کبھی یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ہے, حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, اپنے وقت کے مشہور بادشاہ. آپ کے شاہ صاحب آپ نے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ کہا؟ بالکل کہا. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول گزرے, بہت بڑے عاشق رسول حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گزرے. اور ہر وقت باوضو رہتے تھے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خواب میں سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا دیدار نصیب فرمایا, دیدار عطا فرمایا. اس لیے میں نے ان کے نام کے آگے محمود غزنوی کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لگایا. اب محمود غزنوی حضرت شیخ شعیب سے, جو حضرت بابا صاحب کے دادا ہوتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے دربار میں وزیر و مشیر سب موجود ہیں, خاندان کے افراد بھی موجود ہیں. اور اس دور میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بادشاہوں کے دربار کی شان کیا ہوتی اور محمود غزنوی کے دربار کی شان کیا تھی, وہ تاریخ کی کتابیں آپ کو بتائیں گی. ایک ہجوم ہے. محمود غزنوی ایک دن کہنے لگ گئے سارے وزرا مشیروں رشتے داروں سے اپنی نشست میں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی سے اپنا خاندانی رشتہ قائم کروں. سارے درباری میں بے حیرت عرض کرنے لگے حضور آپ رشتہ کیسے قائم کریں؟ کیس ہوئے کی تو شادی نہیں ہوئی کہ آپ ان کی بیٹی سے رشتہ کریں، شیخ زویب کی کوئی بہن بھی شادی شدہ نہیں ہے کہ آپ ان سے رشتہ کریں، اگر غیر شادی شدہ ہو تو آپ رشتہ کیسے قائم کریں؟ اب شیخ زویب ایک درویش صرف آدمی ہے، سادے سادے سے کپڑے پہنتے اور دنیا سے بالکل دور ایک زندگی گزاری انہوں نے، اور بڑے فقیر وہ اپنے دور میں مشہور تھے، تو سارے درباری وزرا حیران، آپ کیسے رشتہ قائم کریں گے؟ محمود غزنوی نے کہا کہ ایک اور طریقہ ہے رشتہ قائم کرنے کا، کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی بہن کا نکاح شیخ شعیب سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہن کو شیخ شعیب کے نکاح میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اب محفل پر ایک عجیب کیفیت ظاہر ہو گئی، آپ بادشاہ اور وہ درویش، اب شہنشاہی اور درویشی میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، اور یہ آپ کی بہن ناز و نعمت میں پلی ہوئی، وہ شیخ زویب کے پاس جھوپڑے میں زندگی کیسے گزارے گی؟ اللہ اکبر، اب یہ پیغام کسی طرح سے حضرت شیخ زویب تک پہنچ گیا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ شیخ زویب نے کہا کہ درویشی اور شہنشاہی میں کوئی جوڑ نہیں ہے، پہلے لڑکی کی رضا معلوم کر لی جائے، کیا وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے؟ میرے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک دو دن تو ہفتے میں پاکوں سے گزر جاتے ہیں، کیا وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بہن سے جب پوچھا گیا، آپ کی بہن نے کہا کہ ہاں میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، پھر شیخ زویب رحمت اللہ علیہ اور محمود غزنوی کی بہن کا جو ہے ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، تو یہ شان حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے خاندان کی ہے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا، قافلہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا رہا، اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے سینے پر فتوحات کے نشانات سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر تاریخ میں عجب پلٹا کھایا، اسلامی تاریخ میں پھر انتشار پیدا ہوا، پھر چنگیز خان اٹھا اور اس نے کابل اور غزنی کے منگولوں کو اس نے روننا شروع کر دیا۔ یہ چنگیز خان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہم سنیوں کی حالت ہے، اس دور میں ایسی حالت اس وقت کے سنیوں کی تھی، پتا تھا کہ چنگیز خان آگے بڑھے گا تو ہمیں رون دے گا اور رونتا ہوا آگے چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ اس وقت کے مسلمان اس سے مقابلے کی تیاری کرتے۔ بحث کیا ہو رہی تھی؟ داڑھی میں سفید بال رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں، اس پہ رنگ کیا جائے، مہندی لگائی جائے، کلر لگایا جائے، یا اس بال کو سفید رہنے دیا جائے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اگر چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے اور ساری اپنی توانائیاں اس پہ صرف کرتے تو چنگیز خان کا اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں جس میں ہم کو الجھا دیا گیا ہے اور ہم اس میں الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سنی مسلمانوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اپنی اجتماعیت بنائیں، اپنی قوت بنائیں، اور باطل قوتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے جوانوں میں اور اپنی قوم میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، تو چنگیز خان کا فتنہ اٹھ گیا، اور پھر کابل اور غزنی، تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ منگولوں نے اس کو روننا شروع کر دیا، پھر تاتاریوں کا فتنہ اٹھا، اور حضرت ابن شعیب رحمت اللہ تعالی کے والد محترم انہی تاتاریوں سے جنگ کرتے ہوئے انہوں نے مقام شہادت حاصل کیا۔ پھر تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ جب حادثات ہوئے، یہ جب واقعات ہونے لگ گئے، تو حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جگہ کو خیر آباد کہا، جہاں پر وہ رہتے ہیں، اور ترک وطن کر کے لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور آئے اور لاہور سے ایک سوا گھنٹے کا راستہ ہے قصور کا، پہلے قصور ایک قصبہ تھا، اب یہ قصور ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ذرا قصور کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، مختصر بات آ گئی، اب ایک بہت بڑا شہر ہے قصور، کئی چیزیں ہیں، قصور سے پہلے ہی کانا آتا ہے, وہ چٹائیاں وہ تیلیاں کہ جس سے ایک خاص قسم کی چٹائی بنتی ہے جو کھڑکیوں پہ ڈالی جاتی ہے, اس علاقے کو کانا کہتے ہیں. اسے آگے آپ بڑھتے چلے جائیں قصور میں داخل ہو, یہ کینوس جو بازار میں آپ دیکھتے ہیں ملتا ہے, اس کی ساری فیکٹریاں قصور کے اندر ہیں, یہ وہیں پر تیار ہوتا ہے. قصور سے آپ آگے بڑھیں تو پورا ہندوستان وہیں سے شروع ہوتا ہے, اور وہیں پر ایک بارڈر ہے, اس بارڈر پر ایک پریڈ ہوتی ہے روزانہ شام کے وقت, اور دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہاں کے لوگ بھی اور ہندوستان کے لوگ بھی. تو قصور ایک قصبہ تھا, ابھی شہر کی صورت اختیار کر گیا ہے, اور یہ غیر مقلد یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ قصور ہی کے مشہور ہیں. قصور ہی وہ جگہ ہے جس میں ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ اسی کے قریب جو ہے وہ شہید سید ابولی مار کر بہت بڑے وہ مناظر تھے. اور آج قصور جو ہے, خدا کی قسم میں سچ بتاؤں کہ قصور آج, اب میں جاتا ہوں آتا ہوں, اب وہ اہل سنت کا قلعہ بننے کی طرف جا رہا ہے, اہل سنت کے قلعے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کوئی عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاؤں کہ قصور میں شیعہ سنی کا جھگڑا بہت ہے. تو باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے کہا سنیوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا, سنیوں نے کہا تکلیف یہ ہے کہ جلو جب اس راستے سے گزرتا ہے اسی سے گزرے گا, ادھر نہیں آ سکتا, ادھر یہ ان کا دلدل, جس گھوڑے کو یہ دلدل کہتے ہیں امام علی مقام کا گھوڑا, اگر یہ دلدل اس راستے سے ادھر آ گیا یہ بھی تھانے میں جائے گا, لکھ کر کے دے. شیعوں نے اسے بس سائن کر کے دیے کہ ٹھیک ہے ہم اس بات سے بھی تیار ہیں. تو اللہ اکبر, اب وہ سنیوں کا خدا جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. تو قصور کی طرف تشریف لائے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد. تو قصور کے قاضی اور جو علماء تھے, اب حضرت شیر شعیب کی علمی صلاحیتوں سے بہت کم لوگ واقف تھے. جب بعض علماء کو پتا چلا ہو حضرت شیر شعیب فاروق اعظم کے خاندان کے فرزند, فرخ شاہ کے فرزند یہاں پہ تشریف لائے, سارے علماء آپ کی بارگاہ میں آئے, یہ نشیب سے جو ہے وہ لگنا شروع کر دی. چنانچہ پھر اس وقت جو قاضی صاحب تھے, تذکرہ نگار کہتے ہیں, انہوں نے حکمران سلطان شاہ الدین غوری کو ایک پرچی لکھی کہ اللہ نے ہم پر بہت کرم فرمایا حضور کے صدقے, حضرت شیخ شعیب یہاں پر آ گئے, تو آپ حضرت شیخ شعیب کو عہدے کی پیشکش کریں, حضرت شیخ شعیب یہاں پر کام کریں. حضرت شیخ شعیب سے کہا گیا کہ سلطان شاہ الدین غوری نے کہا آپ جو عہدہ لینا چاہیں, جس عہدے کو آپ پسند کریں ہم آپ کو وہ عہدہ دیں گے. حضرت شیخ شعیب کہنے لگے میں دولت کو وہاں پر چھوڑ کے آیا ہوں اور دوبارہ دولت کے پیچھے نہیں جاؤں گا, مجھے عہدے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ان کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا عہدہ یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول فرمایا. پھر اسلامی عدالتیں لگی, اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, عدل کس کو کہتے ہیں, انصاف کس کو کہتے ہیں. حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی نے عدل و انصاف وہاں پر قائم کر کے بتایا. تو تذکرہ نگار کہتے ہیں یہ خوبی تھی حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی کی. اب بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی, میں بہت ساری باتوں کو مختصر کرتے ہوئے, یہ جو لقب ہے بابا صاحب کا گنجے شکر, یہ گنجے شکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آج بھی آپ بابا صاحب کی مزار پہ جائیں گے نا, تو آپ پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن میں نے دیکھا ایک وقت میں کہ مزار شریف پہ حاضری دے کے باہر نکلیں گے تو شکر وہاں پہ وہ آپ کو ہاتھ میں ڈال کے تھوڑی سی دے گا, آپ اسے بیٹھ کے تناول فرما سکتے ہیں. یہ گنجے شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے کی کیا وجہ ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس کے بارے میں روایتیں بہت مختلف ہیں, میں تین باتیں بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ, بابا صاحب جب تھوڑے بڑے ہوئے, والدہ محترمہ اور والد عبادت گزار تھے, وہ تو چلے گئے جب بابا صاحب کی عمر 5 سال کی تھی, دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ماں بھی نسلوں کی امین ہوتی ہے, اور میں آپ سے کئی نشستوں میں کہتا ہوا آیا ہوں کہ دنیا کی اگر سب سے بڑی یونیورسٹی, کالج, مدرسہ, دار العلوم اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے. ماں جس انداز میں بچوں کی تربیت کرتی ہے خدا کی قسم کوئی اور نہیں کر سکتا. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے ایک روز کہا جب تھوڑے بڑے ہوئے, بیٹا فرید جس طرح میں نماز پڑھتی ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو. اب یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے, آپ بچوں کو تو کہیں کہ نماز پڑھو, خود آپ بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے ایل سی ڈی دیکھتے ہوئے, تو بچے پہ کیا اثر ہوگا. ماں باپ اگر گھر میں نماز پڑھیں, اسی لیے کہا گیا کہ نوابی گھر میں پڑھو, مطلب یہ کہ اولاد دیکھے تو اسے بھی نماز کا شوق ہو. بابا صاحب کی والدہ محترمہ کے لگی فرید نماز پڑھو, تم دیکھ کے نہیں ہو میں نماز پڑھتی ہوں, عبادت کیا کرو. بابا فرید چھوٹے تھے, عرض کی امی جان اچھا یہ بتائیے عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ تو اللہ کے لیے. اچھا یہ بتائیے جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں؟ پنن شہزادے ہیں. بابا صاحب کی والدہ محترمہ نے کہا ہاں بیٹا, جو بچے نماز پڑھتے ہیں نا انہیں اللہ کی طرف سے شکر ملتی ہے, شکر ملتی ہے. اس دور میں تو گھوڑ کو آپ پیس لیں تو یہی چیز استعمال ہوتی تھی, شکر ملتی ہے. کہا ٹھیک ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ کہا مصلی نماز پڑھ جب ختم کر دیں گے آپ مصلی کے نیچے ہی شکر ملتی ہے. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے, والدہ محترمہ خاموشی سے پوڑیا میں شکر ڈال کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی. بابا صاحب نماز سے فارغ ہو کے مصلی اٹھاتے شکر ملتی, بہت خوش ہوتے. ایک دن ہوا ایسا کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ شکر رکھنا بھول گئے. بابا صاحب نے نماز پڑھ لی تو رات کے وقت والدہ محترمہ نے پوچھا, بھول گئی بالکل, فجر گئی ظہر گئی عصر مغرب عشاء, والدہ محترمہ کو رات کو یاد آئے. او ہو, والدہ محترمہ نے رونا شروع کر دیا, دونوں ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ, اے اللہ تو مجھے فرید کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, مولا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں شکر ملتی ہے. اب بابا صاحب آئے, والدہ محترمہ نے کہا فرید یہ بتاؤ آج تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھی, پانچوں وقت تمہیں شکر ملی؟ عرض کی جی امی جان مجھے شکر مل گئی ہے. اللہ اکبر, والدہ محترمہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگی, عرض کرنے لگی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے. اور اس کے بعد والدہ محترمہ نے بہت شفقت فرمائی, بہت شفقت فرماتے ہوئے کہا, اے فرید تو میٹھا ہے اور تو میٹھا رہے گا, تو میٹھا ہے تو میٹھا رہے گا, اور دنیا تجھے گنگے شکر کہہ کے پکارے گا. اب تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو گنج شکر کہا جاتا ہے. بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ بابا صاحب جب پیر و مرشد سے مرید ہوئے تو پیر و مرشد نے ایک گجرا تھا فرما دیا, اس میں عبادت کرو, ریاضت کرو, روزے رکھو. بابا صاحب نے روزہ رکھ لیا, ابھی افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ابھی کسی سے کہہ دیے بابا صاحب پہ تاری ہو رہی ہے. اب دیکھنا کبھی افطاری کا وقت اور کچھ نہ ملے, یا چلو جس وقت بھوک لگ رہی ہو کچھ نہ ملے, کیسی بندے کی فیلنگ, کیسی بندے کی حالت ہوتی ہے, وہ کیفیت. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پہ ہاتھ مارا اور مٹی میں چند مٹی کے یا ریت کی کنکریاں اٹھائی, اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی. اہل علم فرماتے ہیں اللہ نے ان کنکریوں کو میٹھی شکر میں تبدیل فرما دی. تو بابا صاحب جب بھی کنکری اٹھا کے منہ میں ڈالتے تھے وہ شکر بن جاتی تھی, اس وجہ سے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو گنج شکر کہا جاتا تھا. بات تذکرہ نگاروں نے کہا, بابا صاحب ایک راستے پر موجود تھے, دیکھا ایک سوداگر سواریوں پر کئی بورے لادے ہوئے سامان کے جا رہا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علیک علیک کی, پھر بابا صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ ان بوروں کے اندر کیا ہے؟ اب میں نے آپ سے کہا کہ موسی کا لباس پہنتے ہیں تو لوگ ان سے چھین کھاتے ہیں. اس سوداگر نے کہا نمک ہے, حقیقت میں چینی تھی اس میں, شکر تھی, کہا نمک ہے اس میں. بابا صاحب نے فرمایا اچھا نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا. اب یہ دہلی پہنچا, دہلی پہنچنے کے بعد بازار پہنچا اور بازار میں اس نے جب کہا کہ میں اتنے بورے شکر کے لے کے آیا ہوں, رکھ دیے, سودا ہو گیا. سامنے والی پارٹی نے جب بورے کھولے تو اس میں نمک تھا. تو ہمیں بے وقوف بناتا ہے, نمک اور شکر ہم میں اصل نہیں ہے, تو نمک لے کے آیا. ابھی تاجر حیران ہو گیا, میں گھر سے لے کے جاتا تو شکر تھی, اب دہلی پہنچتا ہوں تو نمک کیسے. جو اسے وہ خیال آ گیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا, وہ ایک بزرگ ملے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہے, میں نے کہا اس میں نمک ہے, انہوں نے کہا نمک ہی ہوگا. دوبارہ بورے لا دے دہلی سے, دن لاہور پہنچا, بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی, قدموں میں گر گئے, زارو قطار رونے لگا. بابا صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور بڑی گستاخی بڑی بے ادبی ہو گئی تھی اس میں شکر ہی, اور میں نے آپ سے کہا کہ نمک ہے تو آپ نے کہا نمک ہی ہوگی. اب خدا کے لیے کہہ دیں کہ اس میں شکر ہے, یہ شکر تو بن جائے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ بورے کھول کے دیکھو, ابھی شکر ہی ہوگی. اس نے جب بورے کھولے تو باقی اصل اس میں شکر موجود تھی. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں حاصل کی. والدہ محترمہ نے اس میں بہت مدد فرمائی. پھر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب ابتدائی تعلیم مکمل ہو گئی تو والدہ محترمہ نے کہا فرید میں تمہیں بھی حج کراؤں گی, تمہارے استاد کو بھی حج کراؤں گی. چنانچہ والدہ محترمہ اور کچھ رشتے دار اور یہ استاد محترم پھر بابا صاحب انہوں نے ہر مہینے طیبہ کی حاضری جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصیب فرمائی, حج بھی کیا, روضہ رسول کو دیکھا, اور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی جو ہے پھر واپس آ گئے. والدہ محترمہ نے فرمایا فرید اب آگے بڑھو, تم نے عالم بننا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, فیض پہنچانا ہے. تم دیکھو تو صحیح کہ کن خاندان سے تم تعلق رکھتے ہو. بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان پہنچ گئے. حضرت مولانا منہاج الدین صاحب کی ایک مسجد تھی درس والی کے نام سے مشہور ہے ملتان میں. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر داخلہ لیا, پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ کے ساتھی طلبہ کہتے ہیں بلکہ استاد کہتے ہیں کہ بابا صاحب کی یہ خوبی تھی, وہ بڑے دل لگا کے پڑھتے تھے, عبادت بھی دل سے کرتے تھے, اور یہ کتابیں بھی وہ دل سے پڑھتے تھے. اب ایک مرتبہ قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے, یعنی فرید الدین مسعود گنجے شکر کی شہرت کیسے حاصل ہوتی ہے, دنیا میں نام کیسے گونجتا ہے. کہتے ہیں ایک بار مسجد میں موجود, مسجد سے باہر, اور یہ کتاب تھی نافع نام تھا, اس کے مطالعے میں مصروف تھے, پڑھ رہے تھے, اور بابا صاحب کی یہ عادت تھی کہ جب کتاب پڑھتے تو ادھر ادھر نہیں گئی, ساری توجہ کتاب پہ ہوتی تھی. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے ہیں, اچانک ایک خوشبو کا جھونکا سامنے سے گزرا, مشام جہاں مؤثر ہو گیا, بڑی بھینی بھینی اور بڑی میٹھی خوشبو آئی. بابا صاحب نے پڑھتے ہوئے سوچا کہ یہ خوشبو تو پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنی زندگی میں, آج یہ خوشبو کہاں سے آئی. اب یہ پہلی بار تھا کہ بابا صاحب نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے سامنے دیکھا ایک پرنور شخصیت, ایک بزرگ, وہ مسجد کی طرف آئے. اب بابا صاحب کی نگاہ کتاب پہ نہیں ہے, انہی بزرگ پر ہے. مسجد میں آئے, وضو خانے میں وضو کیا, مسجد میں داخل ہوئے, نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد گھومے اور دیکھنے لگے, بابا صاحب بھی ان کو دیکھ رہے. اب بابا صاحب کی طرف چلنا شروع کر دی. یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اب چلنا شروع کر دیا اور بابا صاحب کے سامنے آئے, علیک کلے ہوئی, سلام دعا ہوئی, کیا نام ہے؟ میرا نام مسعود ہے. اچھا کیا کرتے ہو؟ حضور یہاں پہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور یہ کتاب ہے. کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام نافع ہے. فرمانے لگے یہ کتاب تمہیں بہت نفع دے گی. اب بابا صاحب کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی. عرض کرنے لگے حضور میرا نفع اس کتاب میں نہیں ہے, میرا یقین کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والی خاکی میرے لیے نفع مند ہوگی, نفع ہے تو آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک میں ہے. فرمانے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا تو نہیں پر دل یہ کہہ رہا ہے, دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کامیابی اور رب کی معرفت ملے گی تو آپ کے وسیلے سے ملے گی. فرمایا میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے, میں بہاؤ الدین زکریہ کا مہمان ہوں. یہ بہاؤ الدین زکریہ اور بابا صاحب بہت قریبی رشتے دار ہیں. بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ بہاؤ الدین زکریہ ملتانی یہ بابا صاحب کے سگی خالہ کے بیٹے ہیں, حضرت بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ. فرمانے لگے میں بہاؤ الدین زکریہ کا مہمان ہوں, کل صبح آ جانا اور مجھ سے ملاقات کرنا. اب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی رات تو گزر ہی نہیں رہی, رات طویل ہو گئی. وہ نورانی چہرہ جو میں نے دیکھا میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ صبح ہی صبح تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بہاؤ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچے اور ان سے کہا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رشتے دار تو تھے, چنانچہ بہاؤ الدین زکریہ ملتانی نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرائی. قطب الدین بختیار کاکی نے بہت شفقت فرمائی, بہت پیار فرمایا اور یہاں کے بابا صاحب مرید بھی ہوئے قطب الدین بختیار کاکی سے. اور 8 دن ملتان میں رہے اور جب جانے لگے, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ 8 دن میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ بابا صاحب نے قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑا ہو تنہا. پورے 8 دن خدمت کرتے رہے دن اور رات. پھر قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے میں واپس جانا چاہتا ہوں دہلی کی طرف. تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا نہیں بیٹا فرید, ابھی علم حاصل کرو, محنت کرو, جب تم میرے پاس آنا تو اپنا کام مکمل کر کے آنا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی پھر دہلی چلے گئے اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ پھر علم دین کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو گئے. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سفر کیے اور بہت سارے معاملات بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوئے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کنویں کے قریب پہنچے, پانی نیچے تھا, کوئی آئے رسی اور ڈول لے کر کے آئے اور وہ پانی نکالے. مجھے شدید پیاس لگی ہے, بابا صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے. اچانک کیا دیکھا کہ ہرنوں کا ایک ہال, کئی ہرن اس میں, وہ ہاؤس پہ پہنچ گیا کنویں. جیسی ہرن کنویں کے منہ پر پہنچے نیچے کا پانی اوپر آ گیا. ہرنوں نے پانی پیا, بابا صاحب جس وقت آگے بڑھے پانی پھر نیچے چلا گیا. تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ تبارک و تعالی تو نے ہرنوں کے لیے پانی کو اوپر کر دیا, میں بھی تو تیرا بندہ ہوں, پھر فرق کیوں ہے؟ ہرن کے لیے, ہرنوں کے لیے پانی اوپر اور میرے لیے پھر نیچے چلا دیا. اللہ اکبر, کسی کہنے والے کی آواز کو سنا, کوئی کہہ رہا تھا کہ اے فرید اللہ فرماتا ہے کہ تیرا بھروسہ رسی اور ڈول پہ تھا اور ہرنوں کا بھروسہ میری ذات پہ تھا, یہی وجہ ہے کہ میں نے پانی ان کے لیے منہ پر پہنچا دیا. تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ مجھے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر سفر بھی کیے. حضرت بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سفر میں ساتھ ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں اس سفر میں ایک سانپ نے بہاؤ الدین زکریہ ملتانی کے دسا, زہر پھیل گئے, بابا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑی محبت کرتے یہ دونوں ایک دوسرے سے. بابا صاحب نے کہا کاش کہ کوئی دوائی ہوتی, کوئی تریاق ہوتا تو میں آپ کو وہ دوائی دیتا. بہاؤ الدین زکریہ ملتانی مسکرائے اور فرمانے لگے فرید تیری زبان میں تریاق موجود ہے, تیرے دعاؤں میں تریاق موجود ہے, تیرے پھونک میں تریاق موجود ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھونک نکالا, بہاؤ الدین زکریہ ملتانی کے جہاں پر ڈسا تھا سانپ نے وہاں پہ لگایا اور مٹی اس پہ ڈالتے رہے, اپنے مرشد کا نام لیتے رہے, مٹی ڈالتے رہے, مرشد کا نام لیتے رہے. اللہ اکبر, بابا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی بہاؤ الدین زکریہ کو شفا عطا فرمایا. شان ہے حضرت بہاؤدین زکریا مستانی رحمت اللہ تعالی کی. پھر بابا صاحب رحمت اللہ نے بغداد شریف کا رخ کیا. یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. بغداد شریف کا جب رخ کیا تو غوث پاک کی مزار شریف تعمیر ہو رہی تھی. غوث پاک کی مزار شریف تعمیر ہو رہی تھی. بابا صاحب رحمت اللہ نے مزدور کی طریقے سے اس میں کام کیا. اینٹیں لاتے، کارا لاتے، لگاتے، مزار تعمیر ہو رہی. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے سید مرشدین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ نے شام کے وقت بڑے حیران ہو جاتے. سارے مزدور تو مزدوری لینے آتے ہیں، لیکن ایک مزدور ایسا ہے جو مزدوری کرتا ہے چلا جاتا ہے، مزدوری لینے ہی نہیں آتا. پریشان، یہ ایسا مزدور کون ہے؟ چنانچہ ایک رات حضور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی کہ وہ مزدور نہیں ہے، وہ فرید الدین مسعود ہے، اصول برکت کے لیے مزدوری کرتا ہے، تم اس کی تعظیم و تکریم کرو اور باعزت تمام رخصت کرو. اللہ اکبر. اس بشارت کو جب حضور غوث پاک کے شہزادے نے سنا، حضور بابا فرید کی تعظیم و تکریم کی اور بہت سارے اپنے والد محترم کے تبرکات دے کر کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی کو یہاں رخصت کیا. بڑی غربت کی زندگی ہے بابا صاحب کی، بڑی سادہ سادہ کی زندگی ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ تذکرہ نگاروں کو پڑھیں، 15 سے 20 سال تک زندگی کیسے ہوئے، 30 سال تک گزرے کہ بابا صاحب نے بغیر نمک کے روٹی کھائی، بغیر نمک کے سالن کھایا. ایک دن حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں دکاندار سے ادھار نمک لے کر کے آ گیا، کھانا رکھ دیا بابا صاحب کے سامنے. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے روٹی توڑی، سالن میں بھگوئی، جب منہ میں ڈالنے لگے تو بابا صاحب رحمت اللہ نے اس کے والے کو ایک پیالے میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے کہ مجھے عجیب گرانی محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ کھانا مستوی ہے. حضرت قطب اعظم پر کیفیت تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، اسی وقت اپنا سر زمین پہ رکھ کے عرض کی، حضور لکڑیاں فلانے بزرگ لاتے ہیں، سبزیاں فلانے بزرگ لاتے ہیں، پانی فلانے بزرگ لاتے ہیں، اور میں کم ترین، دیکھیے مرشد کی بارگاہ میں کیا اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتے، میں کم ترین شخص ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب الہی کہہ رہے ہیں، میں کم ترین شخص ہوں حضور، میرا کام کھانا پکانا ہے، بڑی احتیاط عمل میں لاتا ہوں، اب یہ صبح کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہو رہی. اگر کوئی اندرونی راز ہے اور آپ پر ظاہر ہوا ہے تو حضور بتائیے تو صحیح. حضرت بابا صاحب نے فرمایا، یہ بتاؤ یہ روٹی اور سالن میں نمک کہاں سے آیا، کہاں سے لے کر کے آئے تم یہ نمک؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے عرض کی، حضور دکان سے لایا ہوں، ادھار لے کر کے آیا ہوں. اب بابا صاحب کے یہ جملے سنو، یہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے ان لوگوں کو جو صرف حلال کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ لوگ کی جن کی نگاہیں رسول اللہ پہ ہوتی ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ جملے سنیے، یہ کہاں سے لائے ہو، حضور کب لے کر کے آیا ہو؟ بابا صاحب نے فرمایا، لذت نفس کے لیے فرض لینے سے تو کترا کا فاقے سے مر جانا بہتر ہے. میں فاقے سے مر جاؤں مجھے بہتر ہے، تم یہ قرض لے کر کے کیوں آئے نمک؟ اللہ اکبر. اور پھر فرمانے لگے، قرض اور توکل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ کھانا فقرا کے لائق نہیں ہے، یہ کھانا تم مسکینوں کو دے دو وہ کھائیں گے، ہم فقیر لوگ یہ کھانا نہیں کھائیں. تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بابا صاحب رحمت اللہ نے جب دین کا کام شروع کرنے لگے تو وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، آخری بار وہ بابا صاحب کو اکثر اپنی تقریروں میں، اپنی نشستوں میں تنقید کا نشانہ بناتے. یہ ڈبا پیر ہے معاذ اللہ, کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں جانتے. یہ اکثر بابا صاحب کے پاس بھی آتے, ایک مرتبہ آئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا صاحب سنائیے کیا مصروفیات ہے, یہاں جلسے کرتا ہوں, وہاں کرتا ہوں, یہاں دین کا کام کرتا ہوں, ایک سوال آپ سے پوچھوں, آپ جواب دیں گے. بڑی عزت سے بابا صاحب نے کہا, جی پوچھیے, یہ بتائیے اسلام کے فرائض کتنے ہیں. سبھی مولوی صاحب بڑا پوچھتے, آپ کو نہیں معلوم پانچ فرائض ہیں؟ پانچ, ذرا آہستگی سے بات کیجیے, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پانچ فرائض تو کون کون سے ہیں؟ کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. بابا صاحب نے فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک چھٹا فرض بھی ہے. سب مولوی صاحب دوسرے سے دیکھنے لگ گئے, چھٹا فرض کون سا ہے؟ تب میں نے پڑھا ہے کہ چھٹا فرض ہے اور وہ روٹی ہے. تم لوگوں کی باتیں بس اسی طریقے کی ہوتی ہیں, بس لوگوں کو معذرنا, بے وقوف بنانا اور پیسے بٹورنا, یہ تم لوگوں کا کام ہے. پانچ ہی فرض ہیں, قرآن کا مطالعہ کر لو, حدیث کا مطالعہ کر لو, فقہ کا مطالعہ کر لو, پانچ ہی فرض ہیں. بابا صاحب نے فرمایا قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے, حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, فقہ ہم نے بھی پڑھی ہے. مولانا مان لو ایک چھٹا فرض ہے جو روٹی ہے, میں نہیں مانتا, یہ تم لوگوں کی باتیں ہیں, میں اس کو تسلیم نہیں کر رہی. غصے میں اوکے چلے گئے. پھر حج کی تیاری کی, وہ پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا, حج کرنے پہنچ گئے, سات سال وہاں پہ رہے, سات حج کیے. سات حج کرنے کے بعد سوچا چلو اپنے وطن چلتا ہوں ہندوستان. پانی کے جہاز میں بیٹھے, وطن کے لیے روانہ ہوئے, طوفان آ گیا, کشتی ڈگمگا گئی, جہاز ڈگمگا گیا, ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ان کی جب آنکھ کھلی تو سمندر کے کنارے پر پڑے ہوئے, آنکھ کی گولی اوپر آسمان چمک رہا, اور سارا مشکل آتا, پہاڑیاں ہی پہاڑیاں, کوئی ہریالی نہیں. اب بڑے پریشان, کافی دیر تک کھڑے رہے کہ کوئی پانی کا جہاز آئے, کوئی کشتی ایسی آئے جو مجھے لے جائے, کوئی کشتی دکھائی نہیں. آخر میں ایک پہاڑ پہ چڑھے مولوی صاحب, اور ایک غار کو صاف کیا, وہیں پر بیٹھ گئے. ایک دن ہو گیا, اب بھوک سے مولوی صاحب کا برا حال, بھوک سے برا حال, ڈیڑھ دن ہو گئے, اب تو حالت عجیب و غریب کیفیت اختیار کر گئی. اچانک کسی کی آواز کو سنا, خوانے والا, کھانے والا, کھانے والا, کسی کو کھانا چاہیے, کسی کو کھانا چاہیے. یہ غار سے باہر نکلے, اس پہاڑوں کے اندر بیا, اس جگہ پر کون ہے جو کھانے کی آواز لگا رہا ہے؟ دیکھا ایک شخص ہے اور خوان اس کے سر پہ رکھا ہوا, اس نے اتار کے رکھا, اس میں روٹی سالن سب کچھ موجود. کہا یہ مجھے دو, اس نے کہا لاؤ پیسے دو, پیسے دو کہ کھانا لے لو. کا پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو حج کرنے گیا تھا, جہاز تباہ ہو گیا, کنارے پر پڑا تھا, جب آنکھ کھلی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا شخص کتنے حج کیے؟ کا سات حج کیے ہیں, ساتوں حج کا ثواب مجھے دے دو, بس دو, میں تمہیں ایک وقت کا کھانا دیتا ہوں, روٹی سالن لے لو. اب یہ مولویوں سے جیتنا بھی بہت مشکل کام, ایسے ایسے پنٹر ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مولوی کو, خدا کی قسم کان پکڑتا ہوں میں, کہ سامنے کیا, پیٹ پیچھے کیا, کوئی مولویوں کو قریب سے دیکھے تو کبھی مولوی نہ بنے, ایسی صفائی سے جھوٹ بول جاتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سوچ لیا انہوں نے کہ ان پہ موت آئے گی نہیں, ان کو مرنا ہی نہیں ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہی نہیں ہے, قبر میں جواب دینا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو زبان سے کہہ دیتا ہوں, دل سے تو نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سات حج کا ثواب آپ کے لیے, آپ کو بچ گیا. انہوں نے کہا لیجیے روٹی سالن کھائی. اب کش سامنے رکھا, باہر نکلے, یہ تلاش کے لیے نکلے, وہ آدمی غائب. کھانا کھایا, دو دن پھر گزر گئے, حالت پھر خراب ہو گئی. اچانک وہی خوان والا, وہی دفتر, وہی کھانے والا پھر آ گئے. آواز دی کہ باہر نکلے، کھانا دے دو. اس نے کہا پیسے دو. کہا پیسہ تو نہیں ہے. کہا اچھا زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھی سب کا ثواب مجھے بخش دو. بخش دیا صاحب. پھر کھانا ملا. پھر دو چار دن گزرے. پھر اس طریقے کا باغ دیا. پھر نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، حج کا ثواب، سب کچھ دے دیا. آخری میں پھر بھوک لگی. اب مرنے کی حالت میں ہے. وہ پھر آ گیا. اب مجھے کھانا تو میری جان بچ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ کر کے دے دو، اس پتے پہ لکھ دو میں نے نماز حج زکات روزوں کا ثواب روٹی کے بدلے فلانے صاحب کو بخش دیا. اور مولوی صاحب ادھر اپنے سائن بھی کر دو، تم بہت ہوشیار مولوی ہوتے ہو، سائن کرو یہاں پہ، لکھو اپنے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بعد میں کب ملاقات ہوگی. چلو دیکھتے. سب کچھ لکھ دیا. اب ایک دن باہر آئے، دیکھا واقعی یتن ایک جہاز ان کو نظر آ رہے. کسی طریقے سے اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی قمیض کندھے پہ لگا کے ہلا کے کسی طریقے سے متوجہ کیا. جہاز والے آ گئے، جہاز میں سوار کر دیا. زیادہ تر ہندوستان کے حاجی اس میں، وہ بھی مولوی صاحب کو پہچان گئے. بنانے مولوی صاحب نے صاحب لے کے پہنچ گئے. مولوی صاحب اپنے گھر پہنچے، بیوی بچوں کو زندہ دے کر بہت خوش ہوئے. ایک دن بابا صاحب کی محفل میں آ گئے. سامنے بیٹھے انیک سلے کوئی، بابا صاحب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بٹھایا، یہ برابر میں ہی بیٹھ گئے. اب بابا صاحب کے جتنے خلیفہ سب غصے میں، مرید غصے میں، یہ بابا صاحب کے برابر میں بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے؟ بابا صاحب نے بات چیت شروع کی. کہاں گئے تھے؟ حج کرنے گیا تھا، سات سال وہاں پر رہا، مدینہ شریف بھی بار بار حاضری ہوئی، اور اب میں یہاں پر آ گیا. بابا صاحب نے کہا جب آپ گئے تھے یہاں سے ناراض ہو کے گئے تھے، ہم سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں. ناراضی کی کیا بات ہے، مجھے وہ بات یاد نہیں ہے. کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا اسلام کے کتنے فرائض ہیں، آپ نے کہا تھا پانچ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہی کہا تھا. اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چھٹا فرض بھی ہے روٹی، ہاں آپ نے کہا تھا. میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا. آپ لوگوں کی باتیں ہیں نا، قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ میں، یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا، پانچ فرائض. بابا صاحب مسکرائے، فرمانے لگے میں نے کتاب میں پڑھا ہے. اچھا کتاب میں پڑھا ہے تو مجھے دکھا دے، میں مان جاؤں گا. خادم سے فرمایا فلانی کتاب لاؤ. وہ کتاب لے آئے. جتنے ہاتھ پانے میں بیٹھے تھے سب کو فرمایا کہ جاؤ باہر جاؤ. کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر آپ نے بھرے مجمع میں کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یعنی کوئی گناہگار ہے، داڑھی نہیں رکھتا، آپ بھرے مجمع میں اس کو داڑھ میں رکھ جائیں، بے وقوف ہو، تو وہ تو آئے گا نہیں نا دوبارہ مسجد میں اور محفل میں. آپ اکیلے میں اس کو تربیت کریں، بھائی کو نماز پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، امامہ پہنا کرو، اچھے بھلے انسان. حضرت علی فرماتے بھرے مجمع میں اگر تم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو سمجھو تم نے اس کو بگاڑ دیا، اور اگر تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی سمجھو کہ تم نے اسے سنوار دیا. اسی طریقے کی بات ہے. بابا صاحب نے فرمایا سب جائیں. خادم سے فرمایا کتاب لاؤ. کتاب لے آئے. دیکھا بابا صاحب نے فرمایا کتاب، ہاں میں نے پڑھی ہے، اس کتاب کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسلام کا چھٹا فرض جو ہے وہ روٹی ہے. بابا صاحب نے فرمایا ذرا صبر تو کرو. کتاب کھولی، کتاب میں سے پرچہ نکالا، پرچہ نکال کے سامنے رکھ دیا. بہت بڑے عالم صاحب کا یہ قول ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، پہاڑ میں بیٹھ کر کے لکھا تھا یہ ساری عبارت. دیکھو سائن ان کے، دیکھیے آپ. انہوں نے جب ہاتھ میں اپنی لکھی ہوئی عبارت دیکھی، ساری چیزوں کا ثواب روٹی کے بدلے دے دیا، سائن بھی نیچے دیکھے، اب خاموش. تذکرہ نگار کہتے ہیں ایسی بولتی بند ہوئی مرتے دم تک پھر الفاظ زبان سے نہ نکلے. ایسا بابا صاحب نے خاموش کر دیا. اللہ اکبر. تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دین کا بہت کام کیا، دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم انہیں کے نقوش قدم پر چلیں، اپنی زندگیوں کو سواریں، اپنے ظاہر و باطن کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہی باتیں تھیں جو میں نے اس محدود سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے.